Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Hepinize iyi günler. Suat'la beraber gene buradayız. Mayıs ayının bu ilk programında folk müziği ağırlıklı bir programı sizlere dinletmek istiyoruz. İlk şarkımız kendimizden bir grubun, yani İstanbul Eczacı Odası Türk Halk Müziği topluluğunu dinleyeceğiz. Nanay. Karadeniz yöresine gidiyor ve dönüşüm topluluğunu dinliyoruz. Çok sevilen bir şarkı Hekimoğlu. Hekimoğlu derler, Karadeniz'den Akdeniz'e uzanıyoruz. Bu sefer Fethiye'deyiz. Sonar Olgun söylüyor Fethiye Zeybe'yi. Azeri ağırlıklı bir parçayı Barış Manço'dan dinliyoruz ama Barış Manço'nun ilk dönemlerinde çok gençken söylediği bir şarkı bu. Aman Avcı. Şimdi de Cem Karaca'nın ilk dönemlerine gidiyoruz. Ondan dinleyeceğimiz parça Nasıl da Geçtin. Nasıl da geçtin o, o boz bulanık sellerde. Haberin mi aldın? Yadigâr mı geldin oy, bizim ellerde? Gül reyhan misali, ben giremedim yavrum Hazel'den oy oy, Hazel'den oy. Hele hele yürüp fistanı sürüp anasının nazlı gülü, nanaydan ay nay, nanaydan ay, nanaydan ay nay, nanaydan ay. Oh, sazlardan oy, sazlardan oy. Hele hele yürü, fişlanı sürü, anasının nazlı gülü. Nanay da nay nay, nanay da nay, nanay da nay nay, nanay da nay. Son Türkçe parçamızı da gene ilk dönemlerindeki haliyle Erkin Koray seslendiriyor, Muallim. Yunanca bir parça ile devam ediyoruz. Bu programlarda çok çaldığımız Haris Alexiou'yu bir kere daha dinliyoruz. Gene çok bildik bir melodi, Madalena. Άιντε τι να κάνω η κακομοίρα με τον chi te medaglio che Maddalena e io andrà su me menna ai te medaglio che Maddalena e io andrà su me menna ponir yes mu magiredi che ho lo stare capsarevi ponir yes mu Madaglio che Maddalena e io andrà su me menna ai de Madaglio che Maddalena e io andrà su me menna. Eurovision'da birincilik kazanan İbranice bir parça sırayı almakta. Ofra Haza söylüyor Hay. לאור רבים חוכי אך גם פרחי ולפני שנים רבות מספור אני שואל ומתפלל טוב שלא אתה עוד התקווה עובר מזמור מדור לדור כמעיין מאז ועד עולם אני שואל שיר בלי די, אפרוס ידי, לידידי אשר מעבר ים. אני שואל ומתפלל, טוב שלא אתה עוד התקווה. חי, חי, חי, כן אני עוד חי, זה השיר ששם. Sırada Arapça bir parça var. Bu sefer Vefik Aziza'yı dinliyoruz. Ali Asfuri. بعيد ما كان عليا عليا 1960'lı yıllarda çok sevilen Japonca bir parça vardı. Bunu radyolarımızdan sıkça dinliyorduk. Manası da öfkeliyim ama yine de mutluyumdu. Okumura Chiyo'yu bir kere daha zevkle dinliyoruz. Kuyashi Keredo. どうにもならない私なの。あなたの罪だわ。何も知らずに生きてた頃が今では今では懐かしい。だけど今日もまたあなたの胸で。 悔しいけれど幸せなもの。あなたが教えたことだから私は覚えた。 本当は恋する嬉しさなんか知りたく知りたくなかったもん。だけど今日もまた私の負けよ。悔しいけれど悔しいけれど幸せなもの。 男と女を比べたらどちらが悪いの。1から10まで男が悪い。そうなのそうなの悪者よ。だけど今日もまたあなたに抱かれ。 悔しいけれど悔しいけれど幸せなもの。 Japonya'daki gezimize devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz parçayı 1950'li yılların sonlarında radyolarımızda defalarca dinlemiştik. Casey Jones seslendirecek. Daha evvel de bu parçayı dinlemiştik ama ilk defa hiç Almanca sözleri olmadan tamamıyla İngilizce sözlerle dinliyoruz. Sayonara. The time has come for us to say sayonara. My heart will always be yours for eternity. I knew sometime we'd have to say sayonara. Please promise that you'll be returning someday to me. I'll remember our romance until the day that I die. I'll see your face in the moon and stars in the sky. So hold me close before you say sayonara. Promise that you'll always keep me near to you. your heart. I'll remember our romance until the day that I die. I'll see your face in the moon and stars in the sky. So hold me close before you say sayonara. Promise that you'll be returning someday to me, someday to me. Sayonara. Japonya'dan Afrika'ya geçiyoruz. Bir Afrika müziği. Daha evvel Pata Pata şarkısıyla dinlediğimiz Miriam Makeba seslendirecek. Bu parçasının ismi Kavuleza. Zaten İngilizce sözlerle de şarkı hakkında kendisi de bilgi verecek. Acele et manasına gelmekte. Kavuleza. Kavuleza is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, "Kauleza, mama," which simply means, "Hurry, mama, please, please don't let them catch you." Kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, sheshi sawo. Nanga mapoisa zongene ndini mama, bati kauleza mama. Nanga mapoisa zongene ndini mama, bati sheshi sawo. Afrika'yı bırakıp Amerika kıtasına geçiyoruz. Bu sefer dinleyeceğimiz parça bir Kızılderili şarkısı. Sharon Bush söylüyor. İngilizce sözleriyle "Touch the sweet earth." Yani onlar toprağa çok değer vermekteler. Toprak anayı çok değerli bulmaktalar. Toprak anaya yazılmış bir şarkı bu. Yeah. Kuzey Amerika'da gezintimize devam ediyoruz ama değişik bir şekilde dinleyeceğimiz parça bu sefer Fransızca sözlü olacak. Çünkü Louisiana eyaleti ilk başlarda Fransızca konuşmaktaydı. Daha sonra Birleşik Devletler'e katıldı ve İngilizceyi benimsedi. Ama Louisiana'da hala Amerikan folk müziği ama Fransızca sözlerle de söylenmekte. Özellikle New Orleans kentinin Mardi Gras şenlikleri çok meşhur. O şenliklere ait bir müziği dinliyoruz. Balfa Brothers seslendirecek La Danse de Mardi Gras. La charité, ça même si une patate de gratin. La charité, quand même si c'est un col mec et trop grave que ton maillis. Capitaine, capitaine, voyage ton plein, galant chez l'autre voisin. La charité pour l'autre ne nous joigne, pour l'autre tout ne nous joigne, ouais au grand bon que soit. Musique. Hala Amerika kıtasındayız ama bu sefer Güney Amerika'ya geçtik. Güney Amerika olunca da dinleyeceğimiz parça İspanyolca tabii ki. Çok dinlediğimiz bir sanatçı Mercedes Sosa'dan dinliyoruz. Luna Tucumana. Que alumbra nada más le canto porque ya sabe de mi largo caminar le canto porque ya sabe de mi largo caminar ay lunita Tucumán tamborcito Calchaquí, compañera de los gauchos, por las sendas del Tafí. Compañera de los gauchos, por las sendas del Tafí. İspanyolcadan sonra şimdi de Portekizce bir parçaya kulak veriyoruz. Marisa çok sevilen bir sanatçı biliyorsunuz. Fadolarıyla çok meşhur. Ondan gene bir fado dinliyoruz. As meninas de meus olhos. As meninas dos meus olhos Nunca mais tive mão nelas As meninas dos meus olhos Nunca mais tive mão nelas Fugiram para os teus olhos Por favor, deixa-me vê-las As meninas dos meus olhos Nunca mais tive mão nelas As meninas dos meus olhos Se vão perder, se não sei As meninas dos meus olhos Se vão perder, se não sei Deixa-me ver Se os teus olhos as tratam E guardam bem Deixa-me ver se os teus olhos as tratam E guardam bem as as meninas dos meus olhos para poder encontrá-las. As meninas dos meus olhos para poder encontrá-las foram pedir aos teus olhos que falem quando te calas. Foram pedir aos teus olhos que falem quando te calas. As meninas dos meus olhos já não sei onde estão. As meninas dos meus olhos já não sei aonde estão. Deixa-me ver, deixa-me ver nos teus olhos, se as guardas no coração. As meninas dos meus olhos já não sei aonde estão. İngilizce parçalarla bir kere daha Amerika kıtasına gidiyoruz. Red Kit müziklerini çok iyi biliyoruz. Red Kit müziklerinde "Ben yalnız bir kovboyum, evimden çok uzaktayım" diye müzik başlardı. Bu müziğin orijinalini Pet Woods'tan dinliyoruz. Poor Lonesome Cowboy. Poor lonesome cowboy. prefers a horse for company. Got nothing against women, but I wave them all goodbye. My horse, me keep riding, I don't like being tied. Son parçamızı Pete Seeger seslendiriyor. Çöpten bahsedecek Gerbiç. Gelecek haftaya kadar hoşça kalın. Mr. Thompson calls the waiter, orders steak and baked potato. He leaves the bone and gristle and he never eats the skin. The busboy comes and takes it with a cough, contaminates it. Puts it in a can with coffee grounds and sardine tins. Truck comes by on Friday and carts it all away. A thousand trucks just like it are converging on the bay. Oh, garbage, garbage, garbage, garbage, garbage, garbage. We're filling up the seas with garbage, garbage, garbage. What will we do when there's no place left to put all the garbage, garbage, garbage? Mr. Thompson starts his Cadillac, winds it down the freeway track, leaving friends and neighbors in a hydrocarbon haze. He's joined by lots of smaller cars, all sending gases to the stars, there to form a seething cloud that hangs for 30 days. And the sun licks down into it with an ultraviolet tongue, turns it into smog, then it settles in our lungs. Oh, garbage, garbage, garbage, garbage. We're filling up the sky with garbage. What will we do when there's nothing left to breathe but garbage, garbage, garbage, garbage? Getting home and taking off his shoes, he settles with the evening news while the kids do homework with a TV in one ear. While Superman for the thousandth time sells talking dolls and conquers crime, dutifully they learn the date of birth of Paul Revere. In the papers there's a piece about the mayor's middle name. He gets it read in time to watch the all-star bingo game. Oh, garbage, garbage, garbage. We're filling up our minds with garbage. What will we do when there's nothing left to read, and there's nothing left to need, and there's nothing left to watch, and there's nothing left to touch, and there's nothing left to walk upon, nothing left to talk upon, nothing left to see, and nothing left to be but garbage. In Mr. Thompson's factory, they're making plastic Christmas trees complete with silver tinsel and a geodesic stand. The plastic's mixed in giant vats from sun conglomeration that's been piped from deep within the earth or strip mined from the land. And if you question anything, they say, why don't you see? It's absolutely needed for the economy. Oh, garbage, garbage, garbage, garbage. Their stocks and their bonds, all garbage. What will they do when their system goes to smash? There's no value to their cash. There's no money to be made, but there's a world to be repaid. Their kids will read in history books about financiers and other crooks, and feudalism and slavery, and nukes and all their knavery. To history's dustbin they're consigned, amendment. any other kinds of garbage. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.